Lectio actum apostolorum. In diebus illis multitudinis studentium erat corunum et tunica nulla, et iepserat. Et iactabant vestimenta secus pedes accommodantis, qui vocabatur Landrus. Landrus autem erat plenus pecunia et fenore, et faciebat damna magna in loculis et commodam singulis. Pro ut cuiusque vestimenta valebant. Yeah.